الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جولبي هدتو براجة تلدو بانغو يونا ونبي ديدو جروباجي واتساب مسانجير ياهو دنباو دنو ونفوف المدل من عثمان جام مالك سلمينيون جوري مون أرتيان جانتنون سيرات المصطفى صلى الله عليه وسلم كوي والدي أحد نغدن enji sahabaabe enji jambareebe enji yitbe mo enji horsinbe mo ko pitali makko be mbadi heddaawbe mbi yo laagne yo gaawe yo silemeje jan hen debbo goto ndeysan caggal walde uhud be mbi mo jom galle mamayi o wi adi on fof horto nelaado woni be mbi mo an kay jom galle mamayi mawne mayi be limtanimo ɓiye maayi o wi wona probléme. Mbimi hoto nelaaɗo woni ɓe mbi nelaaɗo nana ala ko hettimo sona ko welatma. O wi so an sa daɗi ko wasa caggal ɗum fof ko hayyin weeɓi hoyi ɗum wona probléme. An saɗa wuuri tan wona probléme, la ilaha illallah. Ɗum woni gille o ji oɗo debbo ko nayo e gelle makko maayi wona tato. O wi batta nelaaɗo daɗi, alhamdulillah. Ko ɗum woni gilli bandiraɓe sehilaɓe, ɗum woni sernaɓe mbi Allah fenni hewɓe e aya sutla Ali Imran ɗo wi caggal audu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله يسعد يدوم يا رفت المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى سليم الله يدا هفرب فيرتي دوم دونك سا رفتا كيمو نجيكو داكو جوك كفر هاي سا وانا كفرو kede bandiraɓe a nodditiɗo mbiɗa aɗa yiɗi almustapha sallallahu alayhi wa sallam koye examen gonɗen hannde. Talha, abu ubayde, amir ibnu jarrah, assiddiq, umar, handala, mus'ab ibnu umair, hamza ibnu abdul muttalib, ɓeɗo jambareɓe ohud bandiraɓe sehilaɓe gare ñamtinen ɓe keɗe ko allah haali jangɗe deftemoko teddu nde. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. الذي ونيمن يتأنداد ene pondo ko wona Allah e Allah jiɗa ɗum no foti yiɗirde Allah ni. O wi wallahina amanu ashaddu hubban lillah. O wi fadkurlaka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Poɗɗa jangtade Allah ko ɓuri ko jangtoɗa jinnaɓe maako. Woni yimɓe noon ɓe jangtoto ceerno maɓɓe ko ɓuri no ɓe jangtirto Allah, no ɓe jangtirto almustapha sallallahu alayhi wa sallam. Ɗo woni ɗo e galle makko ɗo Allah ne woofe hen laabi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi. Ɗum koye téléphone, ɗum koye WhatsApp, ɗum koye télévision, ɗum koye théâtre, ɗum koye film, ɗum koye ɓe ko ɓuucindirtoɓe, ɓe ko yaroɓe sangara, ɓe ko amoɓe, ɗum ko Buuba Muusanimo noon. Kono noon so parti makko haalama tan darge daro. Afala taqilun lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubasiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Odon gande ɓeɗo ko hefer Ali em jogi ɓerɗe ɓe mijortako, eɓe jehi hakkille ɓe pamirta, eɓe jehi guire ɓe jeyata, eɓe jogi noppi ɓe nanirta. Ndeno ɗen bandiraɓe hade Allah wadde men tampo e ɓerɗe no hefere mbaɗani. Khatama llahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Heɗɗa woni yeeso maɓɓe, ɓerɗe tampinama, noppi ɗi nanta ko musiba. So yiyama Allah haali mbiyata ko sami'na wa ata'na, min nani min ɗoftima jomiraɗo, min pawata hen dande. reno wadde no bani israël badnoni ne lado sallallahu alayhi wa sallam ne odo ay qur'an jipuna e makko ay suratul baqar do alla janti jomiral subhanahu wa ta'ala o wi chagal a'udhu billahi minash shaitani rajim lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhdhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir aya baqara temet didi e chapande jetete e nay hadith fil muslim alla wi son tuudi ko wona berde mon son pegnini fo mo on nyaabe mo on teft la ilaha illa allah sahabaabe ngari be ndicce yeso rasulullah sallallahu alaihi wasallam be bi ya rasulullah awi amiri min badi min biyaabe min juul yo min chakku min chakkim kono odo aya min baawa hutora dum on ngani ko nela do sallallahu alaihi wasallam wi o hol ko jiddon wadde jiddon wiido ko bani israal wi ni min nani min chalima bi samina wa atana min nani mi dofti war pawe hen daade hal ko badi be bi mo c'est à dire parce que avec l'angle droit me anda hulum nations unies cristiano ronaldo be badi philosophie ala be bi ko sami'na wa atana min nani min doftima be bi non ha berde ha demde de ngosi hen ndesan ay god ari jippi ye ndesan lado sallallahu alaihi wasallam uy alla nehi kam o mojjini nedam onon gandi mo nelado nehi nedi mo mojjat bandiraabe saylab talha zubair ibn awwam be do jaltu ko ekol makko be ko nehibe won arbe joni en ettobe do pour widema an be janguda e mumbe din men mojjan fit ko dinema mojjan ko dum be jidi widema bandiraabe saylab dum ka faamani be jidi ayude qur'an hay qur'an be bi sallani be juwe ettube nelado be be bi be do mojjani be do jafima caddal nelado be do gonti hefere fistu jun an kefer sa jettum dina ma fewara fam sa do jogi hakille ay jippi biira sa jenge odo ay jam o yonam ay yonamam odo ay umigudu asman jeedidi wana kay ko neddo kay tan etti worsan ma winda ma turam ma hen salal muhammad urgubida sambida debbu ngu mi anda holdu suudu jeebo jeewu mi anda ngulum jammade en nabi mi anda holdum felli ngabu ala wana dum don ko hala allah so allah wi wana wiyadi allah walladhina amanu ka gongdino walladhina amanu ashaddu hubban lillah sadidi allah non a doftora almustafa sallallahu alayhi wa sallam wi sallallahu alayhi wa sallam tawadidi mo bandirabe sehlabe kede ko allah hali amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun nalado gongdini malaikaaji ngongdi hay mu'min gongdini آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هلكم بي قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ديسان الله خجر مهرد وميرمي لجن الله صلى الله عليه وسلم ha ayo dare do wi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin biya amin alwi teftara kuma ko jejjida e ko njumda e ko forsa e ma dewal alla forsa kay ma nelado sallallahu alayhi wa sallam kala takudo mi fenane ko jengol fay menani net na hala hanki o dina o joni hun sa arisen yade hakillama tan gongdin dum hakillama tokoso ne wayi andu ko hala alla fof andi dum fof sa yidi wonde jiyado alla biata ko sami'na wa atana menani mi doftim so nelade hali basa fof den dande kanko sallu kama ra'aytumun usalli o yi ma on lurnde chagallam jibril lenyol mako ko serat o yar rasulullah wi mo jonnon jibril hol solution quelle est la solution holno watte hay be ndado o yobe nangé deftere allah e sunnama nelaade wasi sahabaabe o alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashid enen arbe kan bi nangé e deftere allah nde e sunna nelaado dum do sunna nelaade yonal mi medi be yotta jamaa djul ancien usman ahalan cherno mi ma allah bi ma nelaade bi a cherno ma mande ceerno fotay Allah bandiraɓe sehilaɓe. Oɗon gandi ɓen ɗon ƴettoɓe ene pirta texte uji ɗi out of contexte, holkom jogoto waɗede, eɓe punta yimɓe ɓe change ha change ha bona ha yaada e valem pirtae mabɓe, ha yaada e mbuuɗo, ha yaada e galle, ha yaada e ardade. Wallahi alladhi la ilaha illahu, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi tati kalkojinde ko hawal mustaba belam fittade rewandu wattabau ahwaahum. Makkanaɓe hewɓe eɓe gandi nelaɗo ko annabi kon hol sababu ɓe donki ɓerɗe ɗen, donki wiide iyaka nabudu yaka nastain, hol sababu ɓe tawi koɓe laami, babiraɓe maɓe laami, eɓe laami, otoji maɓe laami, bemaɓe laami, saɗa enta cukalel endudu kaani mbatta hen. Ɗum ɗo weeɓani bande entede e mbuuɗo, aɗa jibina e mbuuɗo, aɗa jibina e prestige place wat diplomatique, aɗa yeene, aɗa rokke, aɗa mante, goppa ɗum tan dewa Allah ɓolo ɓolo ɓolo, sunna ɓolo ɓolo ɓolo, ma gona malaɗo ɓolo ɓolo ɓolo, ne mbawa dañde ɗum ɗon. Yo Allah waɗene mala bandiraɓe sehilaɓe. Ibnu Umar wi won garowo darge ndeysan hadis nelaɗo o wi a waɗini to aduna to mbattuɗani, mbaɗɗa ɗiɗo bonni, mbaɗɗa ɗiɗo kamniɗi, mbaɗɗa ɗiɗo cofɗi, mbaɗa ɗiɗo kirsiniɗe. Allah wima a surama, malaikaji wima a surama to aduna to, min curima ɗo to lakara to. Kono noon on palotoɗo lawol Allah noon wayabaguna ha iwaja, o yiɗi ko yo divert, yo wonmo awaj, yo won o ñiiɗo taw ne yaade mbalam pittal makko, ene yaade mbuuɗe, ene yaade buɗɗiɗe, ene yaade wuuro, ene yaade galle makko, ene yaade ko taani ko haalno ko. O addanma ko nelaɗo haalani, o haalnuma ko Allah haalani, o takka Allah fenade. Keɗe keɗe ɗe oɗo holko watte caggal. audu billahi min ashaitan rajim. Wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadiba, ala ɓurɗo mawnuɗo fenande ha fote on takkuɗo Allah fenande. ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natu llahi ala adh-dhalimin. Holkom barcian Usman alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahum al adhabu ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati hum al akhsarun. Perte mabbe bande bonande mabɓe ene mawni keɗɗe ɓeɗo ko alhaala mabɓe. Ala ko ɓuuri mawnu fena on takkuɗande fenade, ɓen ɗon janggoɓe garoɓe ndaro yeeso yimɓe foof wiye ɓeɗo takki Allah fenade. Yo Allah huɗɓeɗo toñoɓe, holkoɓe mbaɗano eɓe palatno, eɓe palatno lawol Allah, lawol nelaɗo sirat mustaqim o, ɓe jinno ko yo oño ɓeɗo ndeɓe gonta adunde. Allah ronkananiɓe kono o muñiniɓe ha darge, hande noon hay goto wawafalanaɗeɓe lepte ɗe dublete laabi ɗiɗi, saabu ɓe nanatan to adun to te ɓe jiyatano nanata taƴata keleta, mi anda ko gella wi ko ɓe gondi pertuɓe. Waddalla anhum koɓe ndewanno ko majjiraɓe, ceerno mabɓe majjiraɓe, sanama o majjiraɓe, mbuuɗo majjiraɓe, directeur majjiraɓe, goto foof wiye goɗɗo o mi sooɗima a waɗa banda, mi andama ko an halkimi. La jarama annahum fil haqqan, ko gonga ɓeɗo goni boniraɓe to dargue to bandiraɓe sehilaɓe. Yo Allah dandin bonirede. En ummiɗo hen hoto paɗen ceerno Ousmane paɗen to ɓe ganduɗa so nelaɗo haali ɓe pawta hen dande, ɓe mbiyata c'est à dire parce que ceerno wimanna holɗum wi babam wi, mi anda holɗum ɗatanomi o wi, ɓe kalta ɗum ɗon ɓe mbiyatan ko sami'na wa ata'na. Bandiraɓe sehilaɓe, en jettiɓe, en ciftiri hanzala. Hanzala ko jombajo wonno koye linde miel o wonno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noddi, o oppi joom suudu makko, o ari so ɓuftade, o fiya gawal o maayi, malaikaji mbi loote oɗo henne wajabat aljanna, waɗinimam nelaɗo wi oɗo lootama. Sababu ne mbawi andu ɗum, ɓe mbawi andu ɗum nelaɗo namde joom suudu makko woni, joom suudu makko wi ko madame oɗo debbo ndeysan o arani waɗi heesal, o arani waɗi sippo, o arani ɓenu ko reɗɗi, o fasaki worɓe. O wi oɗo gorko ndeysan ko minen gonduno, nde o nani nodda nelaɗo noddi o yan, c'est à dire parce que comment ça se passe. O ari o yalti, ya rasulullah o wonduno e janaba nde o yalti nde, ɗum waɗi malaikaji lodde mo. Moussab ibnu Umair premier ambassadeur mbale ɓiɓɓe ne gandi wol, ɓe ganda holgoɗo premier ambassadeur, ɓe ganda hol Talha, ɓe ganda Abu Ubaida, Amir ibnu Jarra, Amin haadi ɗum, ɓe ganda ɗum, ɓe ganda ɓeɗo en bandiraɓe sehilaɓe. Abu Sufyan dari o wi ñalawma ñalawma ñande Badre onon kawi, hande minen kawi. Umar wi importani mayɓe amen ko aljanna goni, mayɓe men ko jeygol payi. Bandiraɓe sehilaɓe, Ibnu Abbas wi nelaɗo ala foof ɗo walla ɗo sukka ha fore wolde Uhud, sahabaɓe kawa ɗum ñande Uhud sahabaɓe mayi. O wi ananan ko Allah haali, wa idh yughashikumun nu'asa amana, o wi ɓeɗo sahabaɓe ene gone wolde ɓeɗani daanaade e wolde ko yurmeende ndeysan ko tranquillité daanaade e njuulo walla e jangtaade walla wirdu ɗum ko cheytan waɗata noon ɗum waɗi saɗa aami hoto juul banndiraaɓe sehilaaɓe Saad ibnu Abi Waqqas o wii ñande wolde Badre malaikaaji kaɓaama o wiiɗo wolde ɗo ene wuli ɗo njiimi worɓe ɗiɗo e ɓoonni daneeji eɓe kaɓe eɓe ngoni yeeso sallallahu alayhi wa sallam nganndu ɓeeɗo ko malaikaaji ɓeeni ngona yimɓe ñande heen ɓeeɗo ngolli moƴƴinde san ɓeeɗo kureji ɓe ngabbe dow hayre Saad wi mbeɗa jogii laañalam neraaɗo wi Saad faloɓe oɗon nganndi Saad holoon hol ganndude Saad Saad idii weddaade laañal islam premier kanko woni élite oɗon nganndi ko kaw mum holoon ko kaw mum almoustapha sallah sallam oɗon nganndi hol baɗɗo mo fidaw nela waɗi fidaw wi armi fidaka bi abi wo ummi yummako e baama ko oɗo fidaw e Saad ɗum ko Saad tan dañi ɗum e sahaba banndiraaɓe sehilaaɓe en ngannda Saad frère Jacques dormez vous ɓen ngannduɗen la ilaha illallah oye njiimi worɓe ɗiɗo ene palano nelaaɗo nelaaɗo wiɓe holdun cooɓeeɗo sa ɓeeɗo gourache faaɓe yam minen gonde min gonde jan oye goto ansare ummi wara haaɓe ngoni njeeɗiɗo ɓe mbara yeeso rasulullahi yeeso rasulillahi sallah sallam ko mudafu ileyi a meeɗi warede yeeso sunna makko walla gonɗa koye haɓaade sunna makko nelaaɗo wi ma ansafna ashaban la ilaha illallah hadis abou bacre wi ñande wolde ohud oye min idi rutaadne ne wulla wiya nelaaɗo ma yim fof ndagi njiiɓi paniki min idi artude on njiimi gorko ne woni yeeso rasulillahi sallah sallam ene duña ɓeeɗo ene fiye gaawe ene fiye laañi yiɗa kañum hay dara mema nelaaɗo o yiɗa hay mbuubu nela nelaaɗo mbimi hol oɗo kam hol oɗo jambaro kam ya won talha oye ngari mi njiimi tami ko talha ibayni abdoullah ene fallo nelaaɗo oyi talha ne doga oye njiimi abou ubayde kañum ene doga no liwre ni fayeer nelaaɗo sallah sallam la ilaha illallah oye duunaka ya talha bandiraaɓe en hulɓini talha fiya yane leydi nelaaɗo wi dunakum ahikum o dunakum ahakum faqad awjab ndeysan talha yane leydi abou ubayde amir ibne jarah ene falo ndeysan aboubacre ne welti nden nelaaɗo salah sallam fiyama e tiinde en kaalino tiinde weddi ƴiƴam kooɓal weddi ƴiƴam ko wayno pegge ɗiɗ naate tiinde makko abou ubayde amir ibne jarah aboubacre mi itta o yila aboubacre tinɗo saabi allah oppam mi itta ɗum omo itte kolɗen seŋe e yeeso nelaaɗo o yiɗa muusa nelaaɗo o yiɗa ƴiƴam yuppo o yiɗa nelaaɗo gaño o yiɗa nelaaɗo muusa ɗum o yiɗa nelaaɗo suno jiiɗam ƴiƴo makko ɗiɗi gonde yeeso mbi sikki woni mboyidirɗe omo ɓuuco omo waara sees haade muusde o fooɗi ñiire heli o fotti gongol ñiire heli aboubacre oppoyaat abou ubayde oppo o yi ala aboubacre saabi allah tini oppanmi oppa ɗum oppanmi itta ñiiji ɗiɗi caami ɗon hane wasa musde nelaaɗo ha sunna makko wasa memeete ha wasa gañeete la ilaha illallah ñande heen mushrikine ɓe mbitan kamɓe ɓe jokkita nelaaɗo tan sallallah alih sallam ɓe mbawa jokkidde mu sunna makko mayata ha darge daro ko ɗon katen janggo jokkiten wolde badar aqulu qawli hada wastahfirlali wa lakum fastahfiru innal ghafuru rahim